Transmisja występu Maciej Obara Quartet dziś tuż po 19. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 stycznia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent Ukrainy domaga się ukarania winnych zestrzelenia samolotu. Do międzynarodowego śledztwa chce dołączyć Kanada. Andrzej Duda uczestniczył w noworocznym spotkaniu rodziny olimpijskiej w Warszawie. Policja stara się o bezpieczny dojazd dzieci na ferie. Zimowy wypoczynek rozpoczęli uczniowie z 5 województw. Prezydent Ukrainy obiecuje, że winni zestrzelenia samolotu w Iranie poniosą karę. Wołodymyr Zełenski zwrócił się do swoich rodaków w specjalnym przemówieniu. Władze Iranu przyznały, że katastrofa spowodowana była irańską rakietą. Prezydenci obu krajów rozmawiali o tym przez telefon. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że irańscy eksperci razem z ukraińskimi jak najszybciej zakończą ekspertyzę ciał ukraińskich ofiar katastrofy. Ja powrócę wszystkich zagiblych. Sprawię, że ciała ofiar powrócą na Ukrainę, aby ich najbliżsi mogli je pożegnać. Obiecuję też, że wszyscy winni będą ukarani. Przywrócimy Ukraińcom poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Wołodymyr Zełenski zapewnił też, że obecni w Iranie ukraińscy specjaliści razem z irańskimi rozpoczną ekspertyzę skrzynek Boeinga. Paweł Buszko, Polskie Radio. Do śledztwa chce dołączyć Kanada. W katastrofie zginęło 63 obywateli tego kraju. Premier Justin Trudeau podziękował stronie irańskiej za przyznanie się do winy, ale dodał, że jego kraj oczekuje więcej. Potrzeba całościowego śledztwa, potrzeba przejrzystych informacji o tym, jak doszło do tragedii. Rodziny zmarłych chcą sprawiedliwości i wiarygodności, odpowiedzialności za czyny i zasługują na pełne wyjaśnienie sprawy. Mówiłem prezydentowi Rohaniemu, że absolutnie konieczne jest, by Kanada dołączyła do międzynarodowego śledztwa. Oczekujemy współpracy władz Iranu. Odpowiedzialność za katastrofę wziął na siebie szef sił powietrznych Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Do ukarania winnych wezwał władze tego kraju prezydent Ukrainy. Medaliści, trenerzy i przedstawiciele Komitetu Olimpijskiego uczestniczyli w noworocznym spotkaniu rodziny olimpijskiej w Warszawie. Gościem honorowym był prezydent Andrzej Duda, który odebrał Order Zasługi PKOL. Mam nadzieję, że wielu naszych sportowców wspaniałych wyjedzie z tych Igrzysk Olimpijskich roześmianych, szczęśliwych, będąc na tym piedestale najlepszego sportowca na świecie. Mówił do sportowców prezydent Andrzej Duda. Nagrodzono najlepszych i pożegnano tych, którzy zakończyli już karierę sportową, w tym lekkoatletę Tomasza Majewskiego. Ja od sportu daleko nie odszedłem, ciągle jestem. Ja już nie w tym aktywnym, ale cieszę się, że tutaj oficjalnie z rodziną olimpijską miałem szansę się pożegnać. Partnerem medialnym spotkania było Polskie Radio, które otrzymało medal z okazji stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Zimowe ferie mają już uczniowie ze Śląska, Pomorza, Podkarpacia, Lubelszczyzny i województwa łódzkiego. Znaczy ja jadę na obóz piłkarski do Leska. Pojadę do babci, do dziadzia, będę się bawiła z kuzynami, spotykała z koleżankami, pójdę na łyżwy, może na basen. W tym czasie policja stara się o bezpieczny dojazd dzieci do miejsc wypoczynku. Akcja Bezpieczne Ferie prowadzona jest głównie na trasach do górskich miejscowości, mówi podkomisarz Marzena Szwed. Przede wszystkim prędkość, z jaką poruszają się kierowcy, stan psychofizyczny ich, czy są trzeźwi, dokumenty, jakie posiadają w związku z prowadzonym przejazdem. Nasza uwaga również będzie skupiona na tym, czy dzieci są przewożone prawidłowo. Czyli w fotelikach i z zapiętymi pasami, jeśli dziecko ma poniżej 1,50 m wzrostu. Koncert noworoczny podsumowujący akcję Święto Bez Granic odbył się w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod kierownictwem Michała Klauzy zagrała na Myśliwieckiej po prawie 50-letniej przerwie. To sprawia, że wydarzenie nabiera wyjątkowego charakteru, powiedział Andrzej Rogojski, prezes Polskiego Radia. Wreszcie wróciła Orkiestra Polskiego Radia z tak wspaniałym wykonaniem, z takimi cudownymi artystami, jeżeli chodzi o cały skład Orkiestry Polskiego Radia, ale też znakomity dyrygent, pan Michał Klaus, znakomity dyrektor, no i dyrektor trójki, który był takim, można powiedzieć, spiritus movens z tego wydarzenia i bardzo mu za to też dziękuję. Wspólnie z Kubą wymyśliliśmy to wydarzenie, ale sądząc po reakcji publiczności, po bisach, po atmosferze, jaka panowała w Osieckiej, to chyba było to, o co nam wszystkim chodziło. Bardzo nam się podobało. Koncert był wspaniały, naprawdę. Ja słuchałem całym sobą, nie tylko uszami, także jestem pod wrażeniem wielkim. Pierwsze takty symfonicznego karpia, ja zacząłem płakać i już tak został dla tego karp. Retransmisja koncertu 26 stycznia na antenie Trójki.

jak w Betlejem dzieje się na Torwarze, dzieje się jak w Betlejem. Przed chwilą przebiegła Natalia Niemen. Przypominam, moim gościem jest Mateo, który spina koncepcyjnie całe wydarzenie. Za chwilę czekamy na kolejne męskie głosy. Natalia w tym roku śpiewa. Mateo. Tak, Natalia powróciła na Betlejem w Polsce i śpiewa niezwykłe utwory, bo jeden utwór z IV wieku autorstwa Efrema Syryjczyka. Utwór, który ponoć był śpiewany na zwyczajnych targach rybnych, na zwyczajnej ulicy przez... Chwała temu. Kolędy są znacznie, znacznie późniejsze, jeśli chodzi o tradycje muzyczne. To był po prostu ówczesny hymn. Niezwykły poeta, teolog Efrem Syryjczyk, urodzony w ówczesnej Asyrii, Mezopotamii. W zeszłym roku Grażyna Łobaszewska razem z Jazidem Sakinini, naszym przyjacielem z Nazaretu, wyśpiewała jego kompozycję Cześć Słowu, a w tym roku Cześć Temu śpiewa Natalia razem z Licą. Lica gra na gitarze, to jest bardzo mocny utwór. Natalia również śpiewa bardzo piękną francuską melodię, aczkolwiek spopularyzowaną kolędę w krajach anglosaskich O Holy Night. Państwo pewnie mogą znać z wielu różnych interpretacji wielkich głosów współcześnie śpiewających, czyli Ta Święta Noc. No i również śpiewa duet z Mają Abraham, naszym gościem z Izraela, rewelacyjną, wspaniałą pieśniarką, wokalistką. Taki utwór, który otwiera nasz koncert, jest to utwór Rabiego Karlebacha, napisany w latach 50. Na podstawie modlitwy szabatowej z Siduru, czyli można powiedzieć z modlitewnika żydowskiego, z którego modlą się Żydzi również i dzisiaj. Bardzo ważna pieśń w tej historii o narodzeniu Mesjasza. Dlatego, że historia, którą opowiadamy, jest również historią narodu. Dlatego stąd Żydzi pośród nas, śpiewający Izraelczycy. Już mamy kolejnych gości i proponuję, żebyś sam przedstawił męską ekipę. Tak to się jakoś ułożyło, że w minionej godzinie, w poprzedniej godzinie królowały damy, a teraz mężczyźni. Przedstawię. Jest z nami pan Marek Piekarczyk, Mietek Szcześniak, Andrzej Lampert i Skubas. Głos Betlejem w Polsce w tym roku zabrzmi inaczej niż dotychczas. Artyści opowiadają dzieje Bożego Narodzenia z osobistej perspektywy. Zabrzmi inaczej, dlatego że na nowo opowiadamy starą historię, czyli sięgamy po inne utwory, ale te współczesne utwory, one nie są napisane jako kolędy albo pastorałki. Nie są opisowe. One to są takie echa tych zdarzeń już w sercu człowieka, który teraz stąpa po ziemi. My jakby nie w tych współczesnych utworach nie opowiadamy o zdarzeniach tamtej głośnej nocy, czy cichej nocy, jak zwał, tak zwał, takim osobistym doświadczeniem. Panowie, mikrofony w dłoniach. Czy czas Bożego Narodzenia, czas kolędowania to w tej chwili może jedyny moment, kiedy my potrafimy się zebrać i wspólnie jeszcze śpiewać, tak? Może nie dosłownie, rodzinnie, ale razem. No, niestety nasz piękny słowiański naród, taki śpiewny, taki z taką piękną duszą, rzadko śpiewa razem. Zawsze zazdrościłem Rosjanom, oni tak się spotkają na chwilę, chociaż jak im jest przez sekundę dobrze razem przy stole, zaraz zaczynają śpiewać i to pięknie na głosy. Dlatego kolędowanie to jest bezcenne po prostu. Dla Polski to jest dar, bo Polacy nie mają nawyku śpiewania, a jak śpiewają, to jakieś takie te biesiadne pieśni, które nie mają żadnego sensu. Nie ma. Rosjanie śpiewają o miłości. Ja nie mówię, że to jest wybrany naród, ale ludzie przy stole się weselo zjedli, zjedli dobre jedzenie, gospodarz jest miły, ugościł ich, wypili troszeczkę wina, czy tam jakiegoś innego alkoholu i są razem, wreszcie nie biegną do pracy, nie mają zmartwień, nie mają chorób, no i teraz się weselą, ale nie muszą śpiewać. Panie Ale ta Andrzej, tradycja jest w Polsce jest? I jeszcze ja się śpiewane. Patrzę tutaj potrzebujemy. Na osoby, no tak, gwiazdy urodzone na Śląsku. To na Śląsku się już też nie śpiewa w domach? Czy... Nie, ale rzeczywiście śpiewa się praktycznie przy każdej takiej okazji rodzinnej, typu urodziny oczywiście. A święta to jak najbardziej. Zawsze kolędujemy. Są to bardzo, bardzo miłe momenty, ale rzeczywiście także poza świętami śpiewamy bardzo, bardzo często. Patrzę się jeszcze na pana Marka Piekarczyka. Pan ostatnio bierze udział w najróżniejszych projektach, takich niosących niebagatelne treści, myślę, o płycie 10 kroków. To są zupełnie inne takie formy wyrazu, treści bardzo ważkie. Przygody muzyczne i ciągle same przychodzą do mnie. Po prostu wystarczy tylko nastawić ucha i już dostajesz propozycję zaśpiewania o Powstaniu Warszawskim, Betlejem. My się znaleźliśmy się jakoś sami, nie? I mnóstwo jest takich projektów, na przykład Kazanie Świętokrzyskie z Józefem Skrzykiem, z Apostolisem i chórem prawosławnym Oktoich, który jest w ogóle chyba jeden z najpiękniejszych moich przeżyć. Prawie że improwizowane rzeczy przeze mnie. Ciągle coś nowego robię, bo nareszcie pozbyłem się tej szufladki, że jestem heavy metal jakiś, ja nie wiem nawet co to jest. To jest takie straszne, przykleją ci metkę i koniec z tobą. A ja właśnie tą metkę odrzuciłem, może dzięki Jesus Christ Superstar, gdzie pierwszy raz nie musiałem wykrzykiwać, tylko mogłem zaśpiewać aksamitnym głosem, jakieś nastroje, naprawdę piękne rzeczy zaśpiewać tam. A tutaj też odrzuca pan metkę i śpiewa kolędy? Nie, właśnie ja tu jestem wykorzystany właśnie trochę, mogę mieć żart do Mateo, trochę mnie nie wykorzystał, ale on ma innych wokalistów, którzy to robią, że ja jestem wokalista, który lubi śpiewać długim dźwiękiem i takie nastroje, na przykład jak Skuba śpiewa takie piosenki, takie pieśni jak on śpiewa, to ja bym mu hapnął natychmiast, bo tam... On sobie takie pisze też. No ale też ten Nie było miejsca dla ciebie, też śpiewałem kiedyś i tak mnie zawsze korci, żeby to zaśpiewać, ale... To na przyszłość informacja ale dla mnie. Ale inspiruje nas wszystkich. Ale on ma trochę rację, ponieważ ja jako człowiek, który ma wielkie przeszkolenie rock'n'rollowe, a tutaj grałem wiele razy i z Teza przy pełnych halach i z różnymi projektami, i jestem potrzebny, bo po prostu śpiewam proste nasze starożytne kolędy, które mają transakcentację. Nienawidzę tych transakcentacji, więc musiałem wkuwać na pamięć te teksty, żeby takim przeakcentowaniem śpiewać. Nie, to są akcentacje inaczej, one są jest ludowe. Inaczej akcentowane, no kiedyś tak się akcentowało. Spełniam rolę takiego energicznego wokalisty, który po prostu daje innym czadem, no, inną energią. I to się nie dziwię, Mateo, że mnie obsadził w takich dwóch kolędach, których wymagana jest jakiś taki... energia. Przytup. Na wierzchu. Mateo, no to... Przytup jest. No, to śpiewamy energetycznie kolędami z roku poprzedniego, bo te z tego roku możemy usłyszeć tylko na żywo. Śpiewamy. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy z Trójką na Torwarze. Ze mną fantastyczni goście, ale Mateo, jeszcze przypomnij, opowiedz słuchaczom ten utwór, to kolęda, który wysłuchaliśmy. Ależ droga Agnieszko, to nie jest kolęda. Znowu, to nie kolęda. Znowuż, tych kolęd jest bardzo mało w naszym programie, wbrew pozorom. Keren Yeshua. Jest to utwór napisany przez Jarona Czerniaka, współcześnie napisany na Wzgórzach Judzkich. Tak jak w psalmie jest napisane, że góry otaczają Jeruzalem, tak jest naprawdę. Są piękne wzgórza dookoła Jeruzalem i tam mieszka Jaron, świetny multiinstrumentalista, który zna bardzo dobrze tradycję, pokrótce mówiąc, bliskowschodnią, perską i napisał muzykę do ewangelicznego fragmentu, do proroctwa, które opowiada o tym, kim jest, jaki jest, jakie są atrybuty tego, który się właśnie rodzi, Chrystusa. Keren Yeshua, ten utwór zaśpiewany i zagrany przez Jarona, był w tej pierwszej części otwierającej, zapowiadające Boże wcielenie w zeszłorocznej trasie Betlejem w Polsce. A w tegorocznej trasie Nasz Bóg jest z nami, to piosenka czy kolęda? To jest współczesna piosenka napisana w latach 90. przez Stevena Curtisa Chapmana, zaśpiewana w polskim przekładzie językowym napisanym przez Tomasza Kruczka, a wykonuje ją w Nagłośnej Nocy Betlejem w Polsce Angela Pert. Czy trudno, łatwo było namówić śpiewaka operowego, który właściwie jest nieustannie to tak zajęty? Naprawdę ja chciałem ten mit obalić. Dobrze, bo to obalajmy mity. Ja się nigdy nie czułem śpiewakiem operowym, ja po prostu się tym zająłem, bo to przede wszystkim bardzo mnie interesowało. Spotkałem takich ludzi w życiu. Ktoś tam jeszcze zasugerował, że może chciałbym dalej się uczyć i zrobiłem to, bardzo się cieszę, to jest rozwojowa sytuacja, ale ja naprawdę się wywodzę z piosenki. Ja zaczynałem jako dzieciak w zespole wokalno-instrumentalnym, a opera to był taki eksperyment, który można powiedzieć, przepraszam, nieskromnie to zabrzmi, ale powiódł się o tyle, że przerósł moje najśmielsze oczekiwania i dzisiaj się tym rzeczywiście głównie zajmuję. Jeśli chodzi o udział w projekcie... No właśnie, łatwo było. Było ciężko. Było ciężko, ponieważ właśnie jestem teraz rzeczywiście trochę w tych ramach operowych i tak... Poczułem się tak, wychodzę z opery, tu dopiero co kończymy Romeo i Julię, Guno, a tu dostaję propozycję zaśpiewania piosenki Nasz Bóg jest z nami. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo sam utwór w oryginale jest rzeczywiście piękny, piękne harmonie, chóry, ucieszyłem się wręcz. No ale przyszła propozycja, kiedy Mateo przedstawił wizję tegorocznej trasy i koncepcji. Po przesłuchaniu tego było mi troszeczkę ciężko się wkomponować w całość. Mateo, ile? Przypomnijmy, 10 miast? W których trzeba być i śpiewać i stanąć na scenie? No to znaczy tak? Nie trzeba, chcę, co jest wspaniałe. Teraz już jak jestem... pierwszy raz usłyszałem wykonanie jego tej pieśni, to miałem takie ciary i łzami stanęła wokół. Po prostu ja uważam, że Andrzej jest genialny w tej pieśni. Jest. Tak łatwo przechodzi z takiej słodyczy do dramatu. Ja nie wiem, jak on to robi. A jego głos po prostu nie zna granic. Ja jestem zachwycony jego śpiewem. I zawężanie go, tak samo jak do mnie przykleili ten heavy metal, tak samo do niego przyklejać operę, to jest niedobrze. On jest artystą po prostu sceny, śpiewającym w sposób taki, że jest to bardzo interesujące i bardzo emocjonalne. Pierwszy polski tytuł tej pieśni brzmiał Emanuel. Tak, Emanuel to też jest niesamowita historia, ponieważ nasz syn nosi takie imię. Na pewno dodatkowo to gdzieś umocniło mnie w przekonaniu, że jest w tym coś więcej, poza taką zwykłą propozycją, czy niezwykłą propozycją, ale to bardziej mnie przekonało, że tym bardziej chciałbym to wykonać. Po kilku rozmowach z Mateo, z Janem Smuczyńskim dałem się przekonać i muszę powiedzieć, dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy, bardzo zadowolony. Wyszedłem z pewnej ramy i to chyba dobrze. No ja się właśnie chcę o to wychodzenie z ramy zapytać jeszcze, bo z jednej strony Alfred w Traviacie, tu Romeo i Julia, a w kolędach trzeba stanąć na scenie i wyśpiewywać trochę innym głosem, trochę zmienić styl, myślenie tego śpiewania. Przede wszystkim myślę, najważniejszy jest przekaz, jest tekst i to zawsze... stoi gdzieś tam na piedestale. Jeśli o mnie chodzi, chciałbym to jak najlepiej przekazać. Oczywiście jakieś tam trudności wykonawcze, każdy utwór ma coś takiego, że trzeba się zmierzyć, nie wiem, z jakąś wysokością dźwięku, czy trzeba znaleźć właśnie jakiś sposób na wykonanie tego. Generalnie... Też styl trochę śpiewania, bo to nie jest śpiewanie operowe. Nie, No to jest takie białe śpiewanie, bym powiedział. Powraca pan do estrady trochę? Tak, jak najchętniej, jak najbardziej. Sprawia mi to wielką przyjemność. W ogóle nie mam z tym problemu. Jest to duża radość, a w ogóle muszę powiedzieć, wykonaniem, spotkanie z ludźmi, z widownią, ale chciałbym powiedzieć, dla mnie bardzo cenne jest, Marek już o tym powiedział, kiedy słuchaliśmy utworu, spotkanie z tymi wszystkimi artystami, z ludźmi, którzy tworzą Betlejem, bo to jest jednorazowe. Ja muszę powiedzieć, chyba nie spotkałem się z tym, albo no jest to jeden z nielicznych razów, gdzie jest tak niesamowicie miła atmosfera. Generalnie no, czuję się gdzieś wirujące w powietrzu dobro. Ludzie są dla siebie niezwykle uprzejmi, mamy jeden wspólny cel. No naprawdę nie wiem, co więcej mogę powiedzieć, ale to jest fantastyczne uczucie być tutaj. A kiedy staje się na scenie, śpiewa się kolędy i widzi pan, że ludzie chcą, publiczność, słuchacze chcą zaśpiewać razem? Nie mamy takiej interakcji, ponieważ koncepcja całości koncertu jest taka, że lecimy z utwór po utworze, czyli tak jak Mateusz już może mówił, to jest jak płynący po rzece z nurtem rzeki patyk, więc tak też jest. Ja też wykonuję takie utwory, które są wplecione specjalnie w koncert. Ale zdarzyło się panu śpiewać kolędy, kiedy publiczność, słuchacze pod sceną bardzo chcieli zaśpiewać. Co wtedy? Nie, no to fenomenalne. My nawet tutaj to przeżywamy. Pod koniec każdego koncertu kolędujemy wspólnie i uważam, to jest coś genialnego, gdy cała sala, tych kilka tysięcy głosów śpiewa, przybierzeli do Betlejem, a my ich po prostu słuchamy. To jest coś, z czym się wcześniej nie spotkałem. Piękny moment. Mietek. Myślę sobie, że nie ma wielu takich koncertów w Polsce, gdzie artyści śpiewają cały koncert wedle jakiejś konkretnej koncepcji, a później śpiewają razem z ludźmi. I to rzeczy, które są zabytkami kultury i które jako jedyne przetrwały i są uprawiane pod przysłowiowymi strzechami. Zatem jest jeszcze jedna fajna rzecz dla mnie w tym zdarzeniu, że to jest właściwie coś, co ja zawsze chciałem robić, bo nigdy nie chciałem być żadnym ani świeckim śpiewakiem, ani religijnym, tylko zawsze chciałem śpiewać, jeżeli tak najprościej to podzielimy, że człowiek się składa z ciała i duszy, to chciałem śpiewać o całym człowieku, no. O tym, co jest dobrze wymyślone w jednym i drugim względzie i dobrze służy. To jest jeden z takich przykładów, gdzie można to ładnie połączyć. Nie ma dwóch światów, jest jeden. Niebo chodzi po ziemi, ziemi chodzi po niebie. Jest fajny warkocz, dobrze spleciony. No to śpiewajmy. Lulajże, Jezuniu, razem z publicznością, niepublicznością. duchny nasz aniołeczku, julajże wdzięczniuchny świata kwiateczku. Julajże Jezu, julajże, julaj, a Ty go matulu w płaczu tulaj. Julajże Jezu, julajże, julaj, a Ty go Lulajże Jezuniu, Andrzej Lampert, który śpiewa przy minus 20 stopniach, ale to robi wrażenie, kiedy publiczność ma taką potrzebę i przestaje być tylko publicznością, żeby pomóc artyście, żeby razem wziąć udział w tym wydarzeniu. To jest w ogóle genialne. Myślę, że my to też po to robimy, żeby dochodziło do takiej interakcji między nami. Nie robimy tego tylko dla siebie, nie? Inspirujemy do włączania się. Żeby trochę poczuli, że to nie jest tylko koncert. Dokładnie, a Betlejem w Polsce tym bardziej. Po mojej lewicy Andrzej Lampert, po mojej prawicy Skubas. Jesteś artystą, który stworzył jedyną piosenkę o miłości, która nie jest o miłości, a właściwie jest o braku miłości. No i dlatego zaśpiewasz kolędę Nie było miejsca. To akurat wybór utworu należy do Mateusza. On mógłby bardziej się wytłumaczyć. Mateusz z tego, zaraz się będzie tłumaczył. Jakiś kredyt zaufania został mi udzielony. Czuję się trochę jak czarna owca wśród wspaniałych śpiewaków. I to nie jest jakaś kokieteria, tylko jakby zdaję sobie sprawę jakby z rangi głosów, z możliwości, z wielkości. I cieszę się, że tam ta moja ta jasna strona ciemnej owcy została tutaj na tej trasie została uwzględniona, czyli zarówno kolęda jest jakby mojego reautorstwa czy moim pomyśle w aranżacji, jak i propozycja jako jedynemu artyście przydzielona pieśń autorska, zupełnie autorska i jak najbardziej świecka, można powiedzieć, to czuję się tutaj w tej sytuacji wyróżniony. Przyszedł do nas Lica. Witaj. Cześć Lica. Czy w ogóle trzeba powiedzieć, że Betlejem w Polsce, każda edycja jest rzeczywiście taką kompanią współpracy bardzo różnych ludzi. I tak jak mówiłem, ludzie, którzy normalnie by się nie spotkali muzycznie, mentalnie, na deskach jednej sceny, spotykają się i dobre rzeczy się dzieją. A skąd w waszej głowie pomysł, żeby namówić z jednej strony Andrzeja Lamperta, a z drugiej strony Skubasa? Namierzaliśmy się już dłuższy czas. Aha. I na jednego artystę, i na drugiego. Tylko, że oni byli zajęci swoimi sprawami i pewnie wszyscy do tego dojrzewaliśmy. Andrzej w tym roku zgodził się. Tak jak mówił, to było po grudzie, bo zmierzył się z nową materią muzyczną. Warto było. W ogóle bez komentarza. A ze Skubasem też wcześniej rozmawialiśmy i w tym roku, powiem tak, że jestem przeszczęśliwy ze wszystkich artystów, którzy są. A Skubas wniósł rzeczywiście tą taką autorską nutę. Bo nie dość, że jak wiedzieliśmy o tym, że do tej podróży międzynarodowej, tej wieloetnicznej, że chcemy włączyć również polskie kolędy i moją jedną z bardziej ulubionych polskich kolęd jest całkowicie młoda polska kolęda, bo napisana w rok wybuchu wojny przez jezuickiego księdza, dwóch księży w Nowym Sączu. Skubas ją zinterpretował cudownie, grając na gitarze. Ale jak pisałem scenariusz, to dla mnie ważne było, żeby, tak jak mówiłem wcześniej, opowiadać historię o ratunku, o zbawieniu. I jest ta część, gdzie już bardzo osobiście opowiadamy swoje historie. I Skubas opowiedział swoją, napisał piosenkę, która, która wymusiła łzy, nie tylko moje łzy, jest bardzo ważna dla mnie osobiście. I Skubas się ciągle wypiela, mówi, że to jest niemożliwe, że on jest czarną owcą, ale my wszyscy artystycznie jesteśmy bardzo zainspirowani. Jak on napisał tę pieśń, jak ją pisał, to ja mu powiedziałem, że ja bym chciał umieć tak opisywać rzeczywistość. Nie, to jest wcześniej. Mateo trochę jakby został poniesiony. Ta pieśń jest... Wprowadź nas na ziemię. Jest tak naprawdę, miała swoją premierę w Katowicach. Będzie to utwór, który będzie na mojej trzeciej płycie. I ten utwór był napisany już dużo, dużo wcześniej. I Mateo go usłyszał i stwierdził, że on pasuje do tej całej historii. Bo my szukaliśmy, nie? Szukaliśmy tego miejsca, bo Skubas mówi, ja nie chcę się wdapywać na scenę i udawać wokalisty. Ja muszę opowiedzieć historię, która mi rezonuje. I szukaliśmy, ja coś podsyłałem. Mówi, nie, to nie dla mnie, szukajmy dalej. Ale takie było założenie, bo nie chodziło, żeby kogoś wsadzić w nie swoje buty. Czasami nam zgrzytało, tak jak rozmawialiśmy, dziewczyny. Mówię, a nie do końca, a może coś. Ale generalnie dlatego, że opowiadamy historię, mówię, dobra, podejmuję wyzwanie. I rzeczywiście ta piosenka, jak ją usłyszałem, mówię, to jest dobry numer do naszego koncertu. No niektórzy mają większą łatwość w tak zwanym wykonawstwie, że są ludzie, którzy bardziej są w stanie wejść w różne sytuacje, nie, muzyczne. I zauważyłem już na podstawie swojego doświadczenia, że największą mam przyjemność, a tak naprawdę też chodzi o przyjemność grania i wykonywania, kiedy maczam palce od strony muzycznej, kiedy dodaję swoją gitarę, kiedy mam jakiś wpływ na aranż, a nie do końca jak zostanę umieszczony w czymś gotowym, żeby to, no nie chcę powiedzieć brzydko odśpiewać, ale po prostu zaśpiewać, bo są, w moim uczuciu, są ludzie, którzy, i jest to fajne uczucie, jak kilka tysięcy osób śpiewają kolędy. Lubiłem kolędy przy stole śpiewać z rodziną. Nie było tego dużo jakoś w moim domu, ale było. I tak, to jest fajne uczucie. Jak się ludzie dzielą opłatkiem, jak widać na twarzy szczere emocje, jakieś uczucia, to też jest miłe. Dla mnie. No to śpiewamy. Zaprowadź mnie, nie. spóźnić się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skubas biegnie na próbę. Mateo za chwilę też wybiegnie. To ostatnie pytanie do Mateo. To nie jest po prostu kolędowanie, to jest kolędowanie charytatywne. Tak, ta inicjatywa jest takim bijącym sercem Betlejem w Polsce. Czyli cały dochód ze sprzedaży biletów, ze sprzedaży płyt przeznaczamy na inicjatywę, która nazywa się Ambasador Miłosierdzia, ale w praktyce to znaczy, że tam, gdzie gramy, pomagamy. Czyli te pieniądze, które z dochodu są, przeznaczamy lokalnie na akcje charytatywne, które dokładnie wiedzą, gdzie są ludzie potrzebujący i najubożsi, i tam docierają nasze pieniądze, czyli nas wszystkich, bo każda osoba, która przychodzi na Betlejem w Polsce, jest ambasadorem miłosierdzia. Mateo, ty już biegniesz, bardzo ci dziękujemy za te opowieści. Biegniesz, bo musisz dopilnować? Nie, no jeszcze muszę odpalić mikrofon, zobaczyć, ale nie, tam wszystko bardzo dobrze się, myślę, dzieje. Słychać zresztą, nie? Słyszycie państwo? Tak, słychać. Dziękujemy. Dzięki wielkie. A ze mną zostają goście Andrzej Lampert, Robert Lica, Friedrich. Tak, kolęda to nieprzypadkowo kolęda, nie kolęda, świeć, gwiazdeczko. Przypuszczałeś, że stanie się ona takim hitem i właściwie zacznie żyć własnym życiem, bo ja się na przykład spotkałam, panowie, z taką opowieścią. Normalnie, w czasie liturgii, cały kościół zaśpiewa. Mówię, tak, to jest stara polska kolęda. To no, jak ona to, się wzięła? To się zgadza, bo już jestem stary i to rzeczywiście ona jest stara. 2009 tak, rok. Ale ja ostatnio nawet rozmawiałem z panią z Poznańskiego Radia i ona mówi, cieszę się, że wybraliście tą tradycyjną piosenkę z gazdeczka i dopiero mogłem wtedy, witam w ogóle państwa serdecznie, bo ja doszedłem przed chwileczką, się nie przywitałem, ale to była historia z samego początku Arki Noego, kiedy nasze dzieciaki przychodziły do domu i mówiły, na nas wołają Magugo, na nas wołają Arka Noego. Taki duży, taki mały. A najgorsze, to jeszcze nie było takie złe, najgorsze było to, że w szkole zaczęto na moje dzieciaki, na moje córki wołać gwiazdy. No, a my zawsze mówiliśmy, że Arka Noego to nie jest zespół gwiazd, tylko jesteśmy osiołkiem, który jedzie do Jerozolimy, ma na grzbiecie Chrystusa i jeżeli komuś biją brawo, to na pewno nie osiołkowi. No i a skończyło się tym, że mówię, dobrze, co tu zrobić, żeby się nie bronić za bardzo, ani też nie krzywdzić tych, co tak mówią. I wpadliśmy na pomysł taki, że zrobimy piosenkę o gwieździe betlejemskiej. I ta piosenka Gwiazdeczko, Świeć Gwiazdeczko, to jest mowa, bardzo poważna sprawa, bo mówię, jeśli nie macie być gwiazdami, to żebyście chociaż, albo każdy człowiek ma takie jakieś zadanie, prowadzić do czegoś drugiego człowieka. No tak jak mnie żona prowadzi do wzrastania, do mądrości, do nawrócenia za każdym razem. Tak samo chciałem, żeby te moje dzieci, które przyzywane były gwiazdami, jak już muszą być gwiazdami, niech będą betlejemskimi, które prowadzą do Zbawiciela. No i tak generalnie te piosenki Arki Noego to one są nie nasze. My śpiewamy te piosenki, układamy te piosenki, muzykę i słowa, ale tak naprawdę to jest coś tak znanego dla wszystkich ludzi od zawsze, żeby szukać tego, co jest dobre w życiu, a nie tego, co niszczy. Nie? Miałem nie mówić, ale mówię oficjalnie, dwie dziewczyny, jego córeczki wskoczyły do Arki, tak jakby od zawsze śpiewały, nie? No zobacz, widziałeś je? Nie byłeś zaskoczony? No, ja byłem w totalnym szoku. Dobrze się tam skomponowały, natomiast nie chcieliśmy o tym mówić, ale miło, Robert, że wiesz co, bo ja traktuję, że Arka to naprawdę nie jest zespół. Tak jak ty powiedziałaś, to jest prawda, że te piosenki są najważniejsze. Może się... Były koncerty, gdzie mnie nie było. Za mnie grał Robert Dreżek, drugi gitarzysta, bo ja albo leżałem chory, albo gdzieś grałem z innym zespołem. Tu w tym zespole jest ważne słowo, melodia, gdzie i ktoś, kto zacznie śpiewać, a cała reszta podchwyci i śpiewamy to razem. Ale córki chciały, bardzo marzyły, żeby zaśpiewać w tej Arce Noego, czy to ja po mogę prostu powiedzieć tak szybko, poczekaj. Tak, oni kilka dni przed trasą Betlejem w Polsce byli osobiście na koncercie Arki Noego w Bielsku Białej i nawet brali udział w konkursie. Ja tam robię czasem takie konkursy. Jakieś fajne małżeństwo wygrało płytę, bo wygrali... Tak, wygraliśmy płytę, dokładnie. Robert zrobił konkurs, zgłosiliśmy Trzeba było zaśpiewać? Nie, trzeba było odgadnąć tytuł piosenki. No i wiesz, i potem po tygodniu się spotykamy i mówię, cześć, jestem Andrzej Lampert, to jest Kasia, moja żona i te moje dzieci. I mówię, byliśmy na twoim koncercie w Białymstoku, ale super. A dzieciaki już po prostu tak się ucieszyły, że mnie zobaczyły, jakieś rysunki dostałem od nich. No i za chwilę wskoczyły zupełnie naturalnie na scenę, jakby tam to zawsze... To było kompletnie nieplanowane. No. I śpiewają tutaj w Betlejem, w Polsce? Też w jakimś sensie się temu poddaliśmy, bo przecież nie planowaliśmy takiego scenariusza. Można powiedzieć, że Robert tutaj jest sprawcą tego. Więc poddaliśmy się temu, jesteśmy szczęśliwi, możemy być razem też na trasie dzięki temu, z całą rodzinką. To jest też czas wzrastania. Rzeczywiście, jest to rodzinne kolędowanie. Wśród tych kolędników jakimi panowie się postaciami czują, albo kim chcieliby być? Ja zdecydowanie mam rolę osła. Jednak a zostaje ja barana. I wszystko na temat. A jak Arkana go trafiła do tych kolędników betlejemskich? Wiesz co, to chyba z powodu tego, że organizatorzy mieli pomysł, żeby tym razem nazwać trasę Głośna Noc. Że Arkanego głośno krzyczy? Nie, oni wyszukiwarkę wrzucili, najgłośniejszy zespół świata i wyskakuje Arka. I wszystko jasne. No i wszystko jasne, bo tam jeszcze był Slayer, ale oni przestali grać, więc wzięli Arkę. A czego panowie się już do tej pory nauczyli, kolędując z tym Betlejem w Polsce? Bo wy jesteście po raz pierwszy na Betlejem. Ja powiem tak, dla mnie w ogóle kolędowanie jest czymś zupełnie nowym, bo wcześniej w moim domu nie było kolędowania. Nie pochodziłem z takiej pobożnej rodziny katolickiej, gdzie się kolęduje. Było oczywiście, pamiętam, w telewizji Mazowsze śpiewało kolędy, albo chór Słowików Poznańskich, albo ktoś taki, ale my to gasiliśmy i leciał Grechuta, albo rockowe jakieś zespoły. Dopiero dzięki Arce Noego zacząłem odkrywać, że to nie są tylko ludowe, tradycyjne przyśpiewki, ale drzemie w tych kolędach jakaś prawda o zmaganiu ludzkim i oczekiwaniu ludzkim, że to jest coś prawdziwego, a nie tylko tradycyjnego. No i tak nawet ta trasa pokazuje mi, że to żyje, że ta kolęda w każdym roku znaczy coś innego. W sytuacji, w której jesteśmy obecnie, te kolędy są bardzo potrzebne, bo potrzeba kogoś, kto no, nas uratuje. Dlaczego ci ludzie przychodzą tutaj? Czego oni potrzebują? Wiesz co, tu nikt nikogo nie straszy. Tu raczej dostajemy nadzieję, a dzisiaj ten świat jest taki, że jednak mamy dużo lęków. Nawet te wszystkie informacje, które wasze radio też podaje, różne radia, media i tak dalej, jedni drugim podają informacje przez Facebooki, różne tego typu narzędzia do komunikacji społecznej, gdzie jest dużo lęku, dużo strachu i ludzie w końcu mają dosyć i chcą się spotkać gdzieś, gdzie nabiorą sił do tego, żeby stawić temu życiu czoło. No i myślę, że to miejsce Betlejem w Polsce jest takim miejscem, nie? Poza tym czegoż złego spodziewać się po kolędach? Dobra nowina, nadzieja. Ja też chciałem powiedzieć o moim doświadczeniu, że bycie tutaj, uczestnictwo w tym projekcie właśnie z całą rodziną, to jest też takie obserwowanie innych ludzi, jakaś nauka dla mnie wychodzi z tego wszystkiego, ale też sporo nadziei. Nadziei na to, że można wyjść z wielu trudności w życiu i wyjść na prostą. Naprawdę bardzo się z tego cieszę. To jest dla mnie takie jasne przesłanie, które wynoszę też ze spotkania tutaj z Betlejem w Polsce. A czego możemy życzyć kolędnikom na kolejne trasy? Bo jesteśmy pomiędzy tymi trasami kolędniczymi. Jeszcze wiele miast przed wami. Andrzej Lampert. Czego możemy życzyć? Ja życzę, żebyśmy się rzeczywiście spotkali na tej trasie. Często zdarza się, że bilety są wyprzedane do ostatniego miejsca, dlatego zapraszamy. Kochani, jeśli możecie, to spotkajmy się, możecie stać się tym samym, jak już powiedział Mateusz, ambasadorami miłosierdzia. W ten sposób wspieramy wszyscy różnego rodzaju inicjatywy charytatywne. Jest to projekt dobroczynny, także na pewno będziecie mieli w tym swój duży udział. Myślę, że to jest fajna sprawa. Możemy pomagać każdego dnia, a teraz jest taki bardzo dobry czas właśnie. Robert Lica-Friedrich, Arka Noego. Ja nie wierzę, że życzenia się spełniają. Taka cholera jestem, no ale jeżeli no miałbym zawsze czegoś życzyć, to ja bym chciał, żeby była jedność w rodzinie, w małżeństwach, w narodzie, na świecie. Po prostu mi chodzi o jedność. Tej jedności nam brakuje chyba najbardziej. Jeżeli miałbym komuś coś życzyć, żebyś wytrwał w tym, co jesteś do końca. To jest... Nie wiem, czy to jest fajne życzenie, czy to nie jest moralizm, jakieś wymaganie. To jest dobre życzenie na zamknięcie naszego spotkania kolędowego. Betlejem w Polsce, Głośna Noc, Arka Noego, Andrzej Lampert, Natalia Niemen, Magda Bereda, Mietek Szcześniak, Kasia Wilk, Agnieszka Musiał, Gabi Gąsior, Skubas, Lica, już jest z nami, Adam Krylik, Mateo Marek Piekarczyk i Maja Abraham. Bardzo pięknie Wam dziękujemy za muzykę, za słowo, za opowieści. No to zamknijmy kolędą, która nosi tytuł Cześć Słowo. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Słowo, tajemnica, to wielka jest, bo dziś starożytny Bóg w ciało nasze nam przyobległ się. Na łonie swym nosiła go Maria, aż aniołów zabrzmiał głos. Wtedy on się zrodził dla nas, dla ludzkości. Pokój ludziom niesie w krąg. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. To prawda, że na wszystkie ruchy ekologiczne nie można patrzeć bezkrytycznie, ale nie one są dziś największym problemem. Tam, gdzie się pali, nie czas krzyczeć, że jeden strażak ma nieczyste sumienie. Trzeba przejąć dowodzenie i gasić. Pisze na łamach przewodnika katolickiego Monika Białkowska, która w obszernym artykule zastanawia się, skąd biorą się zastrzeżenia tych wszystkich, którzy obawiają się nadania Kościołowi ekologicznego kierunku. Pierwszy i główny niepokój wynika z przyznania właściwego miejsca Bogu Stwórcy. Wielu obawia się, że skupienie się na trosce o środowisko sprzeczne jest z Pismem Świętym, gdyż obsadza Matkę Ziemię w roli bóstwa. Drugi niepokój wiąże się z ochroną życia ludzkiego, która w oczach wielu może być zagrożona. Skrajne ruchy ekologiczne upatrują ratunku dla klimatu w radykalnym zmniejszeniu liczby ludzi na Ziemi. Prostszym wyrazem tego niepokoju jest powtarzany slogan o tych, którzy chcą ratować zwierzęta, a są za aborcją. Trzeci niepokój dotyczy zrównania człowieka z innymi stworzeniami. Słyszymy więc, że ekologizm w odróżnieniu od ekologii zaciera różnicę między człowiekiem a zwierzęciem. Czwarty wreszcie niepokój dotyczy ewentualnych sił i ruchów, które stoją za ekologizmem i czynią go ideologią. Słyszeć tu będziemy o ekolobby, siłach, które stoją za nastoletnią Gretą Thunberg, a czasem wręcz o tajnym finansowaniu papieża. Te siły stojące za miałyby wprowadzać nowy porządek świata, dążyć do przymusowego ograniczenia dzietności i ograniczenia spożywania mięsa, pisze autorka. Definicja ideologii stwierdza między innymi, że są to wszelkie teorie, które nie mają podstaw naukowych. Ruchy ekologiczne trudno jest więc nazwać ideologią, przede wszystkim dlatego, że swoje korzenie mają w jednoznacznych wynikach współczesnej nauki. Oczywiście owe naukowe podstawy działań ekologicznych są często kwestionowane, a my nie wiemy, komu wierzyć, bo sami nie jesteśmy w stanie sprawdzić danych. W nauce na temat klimatu skończył się jednak czas hipotez. Stoimy w obliczu jednoznacznych danych, które na gruncie nauki nie są kwestionowane. Zaprzeczają im konkretne grupy interesów, nieuczciwi eksperci manipulujący publicznością, która nie ma łatwego sposobu na odróżnienie prawdy od fałszu. Ideologiami są więc raczej przeciwnicy troski o świat, bo ich sprzeciw wobec działań na rzecz ochrony klimatu nie jest uzasadniony żadnymi danymi naukowymi, lecz opiera się wyłącznie na niewiedzy, lęku, powtarzanych mitach i spiskowych teoriach o danych rzekomo ukrywanych. Czytamy dalej. Trudno również w ekologizmie, rozumianym jako ideologia, dopatrywać się wielkich interesów i grup nacisku. Światowe trendy prowadzą w kierunku prostoty życia, ograniczenia konsumpcji, zwrotu w stronę rynków lokalnych. Współczesne myślenie ekologiczne idzie zatem wbrew wielkim interesom i może wręcz zagrozić obecnemu systemowi gospodarczemu. Jego największym beneficjentem nie jest współczesna finansjera, ale ludzie ubodzy żyjący na krańcach świata, gdzie zatruwana jest ziemia i woda. Kto zatem miałby stać za ideologią ekologizmu? Ludzie ratujący się z płonącej Amazonii? Ci, którzy uciekali od zatrutych rzek w Wietnamie i martwi znalezieni zostali w ciężarówce w Essex? Pyta retorycznie Monika Białkowska. Jest jedna kwestia, w której powinniśmy być ostrożni, żeby nie dać się zwieść fałszywej ekologii. To kwestia człowieka. Papież pokazuje, że prawdziwa ekologia dotyczy obrony każdego życia. Życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, życia chorych, samotnych, ubogich, uchodźców, wykluczonych, bogatych i zdrowych. Dotyczy godnych warunków życia tych ludzi i życia samej przyrody. Żadnego elementu nie można tu wykluczyć, żeby nie zaprzeczyć wielkości Boga Stwórcy. Kto skupia się tylko na jednym elemencie,